NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp heeft een brief gestuurd naar de informateurs Remkes en Koolmees. Ze dringt daarin aan op meer spoed in de kabinetsformatie. De formatie is inmiddels 7,5 maand onderweg en er is nog geen duidelijkheid over wanneer een nieuwe ministersploeg op het bordes staat. Het Sint-Jans Gasthuis in Weert heeft per direct een opnamestop afgekondigd voor patiënten met coronaklachten. Dat komt door een te grote toestroom van coronapatiënten, laat het Limburgse ziekenhuis weten. Vandaag werd bekend dat de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten sinds juni niet meer zo hoog is geweest als nu. Op een pluimveebedrijf in Otterlo zijn gisteren 4100 kippen geruimd. De ruiming was preventief, omdat uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat er zogenoemd risicovol contact is geweest met een bedrijf uit Grootschermer, waar afgelopen zaterdag vogelgriep is vastgesteld. En in Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk waren. De oorzaak is nog niet duidelijk. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het aantal asielaanvragen was sinds de vluchtelingencrisis van 2015 niet meer zo hoog als dit kwartaal. Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, meldt vandaag dat het aantal verzoeken in het derde kwartaal van dit jaar is opgelopen tot bijna 9000. Meer dan 2,5 keer zoveel als de periode daarvoor. Ons asielsysteem piept en kraakt in zijn voegen. Ter Apel loopt over, dat is een van deze opvangplekken, en moet met mannenmacht gewerkt worden aan noodopvanglocaties en de situatie is schrijnend. En ondertussen lukt het nog steeds niet om overlast van veilige landers echt de kop in te drukken. Dat en meer bespreken we met Tweede Kamerlid voor de VVD, Peter Valster. Hij was de hele dag in Ter Apel en gaat ons vandaag vertellen wat hij er allemaal aangetroffen heeft. Naast hem zit burgemeester van Haarlem, die de asielcommissie van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, leidde. CDA-prominent Jos Wienen. En aan de andere kant van de tafel zitten de Amsterdamse GroenLinks-wethouder, loco-burgemeester Rutger Groot-Wassink. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Heren, alle drie, welkom. Goed dat jullie er zijn. Tot 9:30 gaan we het een en ander met jullie bespreken. Maar eerst gaan we natuurlijk even naar het nieuws van morgen. Wat traditiegetrouw vandaag dan natuurlijk weer besproken wordt. Oftewel, het coronanieuws, de nieuwe aanpak van het kabinet. Wat verdacht veel lijkt op de oude aanpak waarvan we dachten en hoopten vooral dat we er vanaf zouden zijn. Er is geen ontkomen meer aan, dat zei demissionair minister De Jonge daar vanmiddag over naar een speciaal ingelast coronaberaad. Je probeert die maatregelen dusdanig te kiezen dat ze niet al te zeer beperkend zijn weer voor de samenleving als geheel. Dat is twee. En welke maatregelen dat zijn, daar zullen we morgen mededeling van doen. Morgenavond om 7:00. En daar wil ik niet op vooruit lopen. Wat ik wel wil zeggen is dat het wel echt noodzakelijk is dat we maatregelen treffen. Als je gewoon ziet hoe sterk de ziekenhuisopnames oplopen, kun je daar niet aan ontkomen. En ik lees natuurlijk in de afgelopen dagen allerlei commentaar in de krant van ja, die maatregel zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. En dat zou je eigenlijk misschien wel niet moeten willen. Punt is, daar houdt het virus allemaal niet zo heel veel rekening mee wat je eigenlijk allemaal wel of niet wilt. Je zult gewoon met elkaar die maatregelen moeten treffen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Zorgen dat de zorg toegankelijk blijft. En we horen eindeloos veel signalen uit de ziekenhuizen over hoe druk het daar is. Ja, en dat kunnen we niet aan onszelf voorbij laten gaan. Daar kunnen we niet schouderophalend aan voorbij gaan. We zullen moeten doen wat nodig is om de zorg te beschermen. Nou, wat weten we eigenlijk wel? Dat wordt altijd professioneel uitgelekt om te kijken voor het kabinet hoe die maatregelen dan landen in de maatschappij. Wat we weten, wat morgen dus bekend gaat worden om 7:00, is de uitbreiding van de coronapas, oftewel het gebruik van de QR-code. Dat gaat onder meer dus vanaf waarschijnlijk morgen in ook bij sportscholen en zwembaden en op de zogenaamde doorstroomlocaties. Dan moet u denken aan dierentuinen, pretparken en musea. Nog niet definitief is wat er gaat gebeuren op scholen en werk. Die discussie loopt nog. Maar waarschijnlijk komt er natuurlijk ook een oproep om meer thuis te werken. En de overige maatregel zou kunnen zijn, en daar gaan we vanuit, is dat de mondkapjesplicht helemaal weer terugkomt in de publieke ruimte. Die is nog steeds natuurlijk verplicht in het openbaar vervoer, maar die zal dus weer heringevoerd worden in meer openbare ruimtes. En zoals gezegd, zitten wij hier aan tafel met een Kamerlid, een burgemeester en een lokale burgemeester, oftewel de wethouder van Amsterdam. En meneer Wienen, ik begin bij u even als burgemeester. Wat is het eerste wat u aan denkt als u deze maatregelen hoort, die voor u natuurlijk grote consequenties hebben, want u moet dat allemaal gaan handhaven. Ja, nou ja, ik vind het vooral triest dat we hadden gehoopt dat met de maatregelen zoals we die de vorige keer hadden, dat we daarmee de zaak voldoende zouden kunnen beperken en dat langzaam maar zeker de samenleving weer de ruimte krijgt. Maar helaas, het aantal zieken neemt toe. En dat betekent dat we gedwongen worden toch weer verdere maatregelen te nemen. En dat begrijp ik, dat snap ik. Het is aan het kabinet om de maatregelen te nemen en wij zullen die maatregelen handhaven. U neemt een hele duidelijke positie. We hebben elkaar eerder ook in dit programma gesproken. En u heeft de positie, neemt u eigenlijk altijd in. Den Haag bepaalt deze maatregelen en wij zijn er om ze uit te voeren. Ja, te handhaven. Ja. Te handhaven. Ik zeg dat omdat ik vanmiddag bijvoorbeeld ook burgemeester Pieter Broertje hier van Hilversum, die hier, waar wij vandaag van uitzenden. Vanavond zei hij dat, ik wel even gecorrigeerd. Ja, zei hij, ja, ik ben daar eigenlijk tegen. Die nam duidelijk een ander standpunt in. Ja, dat klopt. En dat heeft hij vaker gedaan. Ik heb daar ook wel eens discussie over gehad met hem. Ik vind dat voor het publiek niet behulpzaam. Wij zijn geroepen om die maatregelen te handhaven. Doen dat ook. Ik denk dat hij dat ook doet. En dan is het voor het publiek verwarrend. En helpt de samenleving ook niet verder als wij uitgerekend in de discussie gaan roepen dat we de maatregelen onzin vinden. Die we vervolgens wel gaan handhaven. Dan helpen we niet mee in de samenleving om de strijd tegen deze ziekte zo consequent mogelijk te voeren. Dus u zegt helpt niet mee. Maar je kan het ook natuurlijk nog een stukje strenger zeggen. Namelijk, het doet wat met het gezag. En datzelfde gezag dat moet handhaven. Nou ja, het is duidelijk wat ik ervan vind. Ik vind dat het gezag er niet verstandig aan doet om dat in die discussie een rol te spelen. We hebben in Nederland helder afspraak. Er is een wet die regelt hoe het zit met die maatregelen. Het kabinet neemt die maatregelen. Dat is niet aan ons burgemeesters. En dat betekent, tenzij het decentraal wordt gedaan. Maar goed, in die fase zitten we niet. En dat betekent dat ik denk dat wij de zaak niet helpen door daar publiekelijk discussie over te voeren. Rutger Groot-Wassink, lokale burgemeester, wethouder in Amsterdam. Ook uw burgemeester, Femke Halsema, houdt er een andere positie op na. Die ze heeft gezegd in de raad waar u naast zit, wij handhaven alleen bij excessen. Ik citeer even, bijvoorbeeld wanneer er honderden mensen in cafés staan na sluitingstijd. Nou, volgens mij heeft de burgemeester van Amsterdam daarna ook gezegd dat wij natuurlijk ook gewoon handhaven. Ik ben het dus in die zin gewoon eens met de burgemeester hier. Kabinetsbeleid moet je handhaven. Maar er is natuurlijk ook de realiteit van of dingen handhaafbaar zijn. Hè. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel capaciteit heb je daarvoor. Ja. Kijk even. Je hebt te weinig capaciteit. Nou, dus er wordt niet gehandhaafd. Nee, ja, maar dat heeft ook gewoon te maken. Kijk, een gemeente als Amsterdam heeft wat meer horecagelegenheden dan pak een beet Doetinchem. Maar dan zegt u eigenlijk, meneer Wiene, ik ben het met u eens. Maar ik zou het wel ook zo willen uitvoeren als in Haarlem. Maar het kan niet, want we hebben te weinig boas. Nee, maar ik vind ook dat je daar realistisch over moet zijn. Wat dan handhaafbaar is. Hè? Volgens mij is dat een heel logisch gesprek wat je met elkaar kunt voeren. Maar het is heel logisch dat als die maatregelen er zijn, dan moet je die maatregelen uitvoeren. Punt. Maar even simpel gezegd, horeca-eigenaar. Ik wil niet mijn eigen persoonlijke steekproef, maar ik ben een frequent bezoeker van horeca in Amsterdam. Van koffietentjes tot cafés. Ik denk als ik, 40% van mijn bezoeken worden gevraagd naar mijn QR-code, zit het afgerond naar boven. Nou, ik ben recentelijk wel heel veel vaker gecontroleerd. Oh ja? Dus ik vind dat moeilijker. Ik vind dat moeilijk om zo daar iets over te zeggen. Kijk, de handhaving ligt ook bij de burgemeester. In de algemene zin is het natuurlijk gewoon zo. Als er maatregelen zijn, dan worden die afgekondigd. En dan zullen we die moeten handhaven. Maar tegelijkertijd hoort daar natuurlijk wel daarbij in hoeverre dat realistisch en haalbaar is. Ja, maar als je zegt, Wij komen alleen bij excessen komen wij controleren met honderden mensen na sluitingstijd. Ja, dan zeg je eigenlijk tegen de horecaondernemers, maak je geen zorgen, we komen niet langs. Ik heb gezegd dat wij meer gaan handhaven. Omdat je tegelijkertijd ook ziet dat die besmettingen toenemen. Dus dat er maatregelen genomen worden, dat is denk ik onvermijdelijk. Ik ben zelf eigenlijk best blij, want ik ben vooral ook wethouder sociale zaken, dat we nog niet op het maatregelen niveau zijn met ernstige gevolgen voor de economie. Want daar zou ik me dan vooral zorgen om maken. Hè. We zien nu dat de werkloosheid gelukkig meevalt, hoewel ik nog grote zorgen heb over ZZP'ers. Gelukkig zijn we nog niet zover dat we weer echt naar economische schade toe gaan. En dat zou ik ook vooral willen voorkomen. En er hoort dus ook bij dat je soms misschien wel maatregelen moet nemen waar heel veel mensen niet op zitten te wachten of waar je niet gelukkig van wordt, maar die we wel met elkaar moeten nemen. Ja. Maar even, de maatregelen die morgen officieel bekend worden gemaakt, dat betekent voor jullie in ieder geval dat jullie meer gaan doen dan jullie tot nu toe hebben gedaan? Nou, volgens mij zijn wij nu aan het handhaven en zullen we dat dus ook blijven doen. Okay. Op meer plekken. Op meer plekken. Ja. Mag ik het zo? Ja. Oké. Okay. Meneer Wiene, we spraken elkaar even net ook voor de uitzending even. U gaf nadrukkelijk aan dat u al geruime tijd aan het handhaven bent. Maar het heeft niet geleid tot een dwangsom. Hoe kan dat? Omdat als je met handhavers daar frequent bent. Heb ik contact met de horeca. Dus ik heb met de horeca ook overlegd. Ze uitgelegd waarom het toch belangrijk is dat we dat met elkaar doen. Ook ingegaan op de praktische problemen die men zag. En daar kwamen we ook goed uit. Vervolgens wordt er gehandhaafd, wordt er gecontroleerd. En als bedrijven het niet doen, dan worden ze daarop aangesproken. En dat leidt er tot nog toe in alle gevallen toe op ENA. Die gekozen heeft om te zeggen, nou ja, dan ga ik gewoon niet open binnen. Maar alle andere gevallen hebben de betreffende horecagelegenheden gezegd van nou, dan gaan we dat toch doen. En dat doen ze ook en dat controleren we. Dus elke waarschuwing leidt tot een goed gesprek? Tot nog toe wel. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Sterker nog, dat het ook niet nodig is om te waarschuwen. Maar dat we gewoon constateren dat iedereen het doet. Door regelmatig langs te gaan. Door te reageren op signalen. Want we krijgen ook wel eens signalen van mensen die zeggen van nou, ik ben daar en daar geweest en ik ben niet gecontroleerd. Uh-huh. Dat leidt er ook onmiddellijk toe dat er dan een handhaver heen gaat om te checken wat er aan de hand is. Een gesprek heeft. En dat leidt tot een aanpassing van het gedrag. En is het altijd één waarschuwing? Dus als u één keer waarschuwt en u zou dan iets anders toch nog een keer hetzelfde delict tegenkomen? Dan volgt er normaal gesproken een dwangsom. Tenzij het betrokken bedrijf zegt van ja, ik ben het helemaal niet van plan. Ik ga het gewoon niet doen. Die bedrijven zijn er ook geweest in Nederland. Daar hebben wij we hebben in Haarlem ook wel zo'n bedrijf gehad. Maar die slikten het weer in. Toen bleek dat het ons menens was. Tot nog toe was het niet nodig om over te gaan tot stap 2. Ja. Meneer Valstra, u bent de Kamerlid voor de VVD. Goed dat u in ons midden bent. Het lijkt me toch wel ingewikkeld. Dus hier in Den Haag te debatteren. Dan komt een regeringsbeleid. En dan zien we allerlei burgemeesters die daar allemaal een beetje hun eigen invulling aan gaan geven. Nou, volgens mij zei de heer Wiener. Nee, hier niet aan tafel, maar we hebben ook andere geluiden al besproken. Ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als iedere gemeente dat allemaal feilloos en ook de ondernemers zouden schikken naar naar de gemaakte afspraken die wij in Den Haag bepalen. Maar ja, de realiteit is af en toe helaas ook anders. Vindt u dat Den Haag misschien en dus het kabinet misschien wel strenger moet optreden tegen burgemeesters die... Strenger moet optreden. Volgens mij is het belangrijkste is dat 87% van de mensen is inmiddels gevaccineerd. Wat lastig is zonder vooruit te lopen op de maatregelen die mogelijk morgen worden genomen, die we allemaal nog moeten afwachten wat er uit de persconferentie naar voren komt. Treft het ook weer een hele grote groep mensen die wel gevaccineerd zijn. We moeten toch samen kijken hoe we er nou voor gaan zorgen dat die IC-bedden niet overbelast raken. Dat is volgens mij het voornaamste doel wat we voor ogen moeten hebben. Voordat wij gaan praten over het grote onderwerp vanavond, de opvang van asielzoekers, van statushouders, wat daarmee te doen als alle locaties uitpuilen, waar zijn de helpende handen van de andere gemeenten om te ontlasten, welke problemen stapelen zich op. Eerst nog even toch over dit onderwerp. Meneer Wien, u heeft ook nog een ander iets. U bent natuurlijk voorzitter van de raad als burgemeester. Bent u ook, zit ook het college zit u voor. En u had daar een kersverse wethouder nog geen jaar aanwezig. Uw partijgenoot, oud-Kamerlid Michel Roch. Hij liet op social media weten dat hij de kant van Mona Keizer koos. Die dus tegen het regeringsbeleid was als het gaat over de QR-codes. En dat betekende dat hij eigenlijk vroegtijdig het college weer moest verlaten. Ja, dat klopt. Uiteindelijk wel. Dat is ook triest voor hem en naar voor alle betrokkenen eigenlijk. Dat je constateert dat de opmerking op zichzelf, overigens was niet de reden, maar daarna ontstaan de discussies. Was een gedoe over een mail van ik wil geen QR-code tonen. Dat dan later toch eigenlijk een misverstand bleek te zijn. Maar dan merk je dat dat iets doet met de onderlinge verhoudingen. En in de gemeenteraad was men daar toch wel heel erg verontwaardigd over. Heeft dat ook met een motie tot uitdrukking gebracht. Een motie van afkeuring. Dat hoeft niet te leiden tot aftreden. Je merkte toch dat de spanning zodanig was opgelopen en de onderlinge relaties daardoor ook werden beïnvloed, dat hij uiteindelijk de conclusie getrokken heeft van nou, op deze basis heeft het voor mij geen zin meer. Onvermijdelijk? Dat weet ik niet, want ik had me voor kunnen stellen dat het anders had gelopen, maar het vraagt dan heel veel van de onderlinge communicatie, want je moet wel elkaar echt goed vertrouwen om samen aan het werk te zijn. En dat leverde hier en daar een probleem op. Niet met mij overigens, want ik heb op dat punt ook volstrekt helder gezegd hoe ik daarin sta. Iedereen weet hoe ik erover denk. Het werd ook vaak gezegd van nou, hij staat recht tegenover u als het gaat om het inhoudelijke standpunt. Dat klopte. Maar als iemand zegt voor mij is dit een gewetenszaak en ik denk daar persoonlijk anders over. Mm-hmm. Dan zeg ik die ruimte is er wat mij betreft absoluut. Dus ik zie daar geen probleem. En hij steunde het beleid. Hij zei van, ik ben het eens dat de burgemeester gewoon doet wat hij moet doen. En ik steun dat ook. Dus wat dat betreft was het niet onvermijdelijk. Maar wat ik wel merkte, dat is dat het de onderlinge relaties heeft beïnvloed. En uiteindelijk tot de conclusie leidde van, ja, maar op deze basis gaat het niet meer. Oké. Meneer Valstar, even nog het volgende. Er is afgelopen week een triest record gebroken. Namelijk het aantal dagen dat de formatie al duurt sinds de verkiezingen. U heeft een aantal belangrijke portefeuilles, onder andere asiel. Dat is binnen de VVD een belangrijk woordvoerderschap. Wat betekent dat eigenlijk deze weken voor een Kamerlid zoals u bent? Is dat dan eigenlijk gewoon wachten in de fractiekamer tot u een snipper informatie krijgt van wat er allemaal gebeurt daar onder lijnen van de heer Remkes? Of bent u nu al betrokken en actief bij die formatie? Nou, er zijn binnen mijn fractie een aantal woordvoerders op hun dossiers betrokken bij de formatie. En hoe dat precies in de details gaat, laat ik daar een beetje terughoudend in zijn. Voor je het weet gaat mijn nek eraf omdat ik te veel gezegd heb. Is het zo erg, ja? Nou, nee, dat nog niet. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar laat ik het ook voorkomen. Maar er zijn op bepaalde pregnante onderwerpen zijn de woordvoerders zeker betrokken. En dat is eigenlijk een opmaat naar de eerste mensen die aan de formatietafel zitten. De verschillende portefeuilles en mensen zijn zeker betrokken. En kunt u dan iets proeven van een nieuwe energie, een frisse nieuwe samenwerking? Het woord nieuwe bestuurscultuur laat ik even buiten beschouwing laten. Maar kunt u dan toch iets, als u het dan eigenlijk een afgeleide, toch voelt u dan toch, ja, in ieder geval meer dan wij hier aan tafel, iets van die nieuwe sfeer? Is daar iets van te proeven? Van iedere die energie? Iedere dag dat ik weer naar mijn werk ga, proef ik nieuwe energie. Dooddoener geloof ik wel. Nee, maar dat is toch interessant. Kijk, heel eerlijk gezegd, ik ben eind maart, 31 maart, ben ik geïnstalleerd als Kamerlid. Ik zal niet zeggen dat ik in die periode het allemaal even niet meer zag zitten. Maar toen merkte ik wel dat er wel echt een beetje een negatieve sfeer ook in Den Haag hing. En ik moet zeggen dat sinds de zomer begint het weer ook gewoon steeds leuker te worden in Den Haag. Is er een nieuwe sfeer? Dan, als ik eigenlijk naar de hele Tweede Kamer krijg, dan heb ik wel een beetje het idee dat er wel een soort van nieuwe sfeer is. En dat iedereen zoiets heeft, oké, jongens, schouders eronder. We gaan het met deze club, gaan we het gewoon doen. Okay. Dus in die zin wel. Bij deze. Dan blijf ik even bij u, want we gaan het hebben over het onderwerp waar wij tot 9:30 met elkaar in een gesprek over blijven. En waar ik u als luisteraar toe oproep. Als u zegt, daar wil ik over meepraten en ook iets laten weten, dan gebruikt u de hashtag WNL. Het onderwerp is namelijk de opvang van asielzoekers. En dat heeft alles te maken met de uitpeilende capaciteit in, of tenminste, de uitpeilende situatie in Ter Apel. Ligt bij Groningen in de buurt. U bent daar vandaag geweest op werkbezoek als Kamerlid. Kunt u eens vertellen wat u daar aantrof? Wat ik daar aantrof, ik trof in ieder geval een situatie aan die beter was dan de afgelopen weken. Er waren een aantal, 3 weken of 4 weken geleden hebben ze een aantal tenten bijgeschakeld. Paviljoen, zoals ze dat dan noemen. Ook als je binnenkomt bij het AZC, dan is er een klein paviljoen waar eigenlijk mensen door de wasstraat heen gaan. Daarachter was een grote paviljoen neergezet. Nou, dat paviljoen dat is de afgelopen weken gebruikt, maar vandaag was dat niet in gebruik. Dan moet u even het woord de wasstraat, denk ik, even. Ja, ik bedoel, als je als asielzoeker moet je gewoon. Er is één punt in Nederland waar asielzoekers zich kunnen melden. Hè? Dat is Ter Apel. Daar komen ze aan. Je meldt je bij het poortje, word je met een beveiliger, word je naar een paviljoen gebracht waar in ieder geval de eerste registraties plaatsvinden. Omdat daar de afgelopen weken daar de druk zo hoog was, hadden ze ook een paviljoen bijgeschakeld, wat echt een best wel grote tent was. Nou, wat ik al zei, die stond vandaag dus leeg, omdat het aantal weer was teruggelopen. Dus dat was in ieder geval een eerste bevinding. Ik was gisteren ook al in Ter Apel om ook met de lokale VVD-fractie te praten. Als je Ter Apel inrijdt, nou, je merkt direct dat daar een AZC in de buurt staat. Ik bedoel, dat heeft gewoon wel een grote impact op zo'n klein dorp als Ter Apel. Dus dat waren wel de eerste indrukken die ik in ieder geval had. Het gekke van de situatie is dat als je over gaat lezen, is dat het eigenlijk redelijk was aangekondigd, redelijk voorspeld waar we nu mee zitten. Er komen nu per dag 150 mensen melden zich daar nu ongeveer. Ze kunnen er echt niks meer bij hebben. Dus er wordt eigenlijk ook een oproep gedaan naar allerlei andere gemeenten en de overheid. Kom ons ontlasten, creëer plekken. Hoe verklaart u nou, dan kom ik direct bij jullie ook uit, hoe verklaart u nou dat dit eigenlijk een aangekondigd probleem was, wat dus blijkbaar, ja, of weggekeken is of onderschat? Hoe verklaart u dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb diezelfde vraag. Ook gelukkig in Kamervraag aan de staatssecretaris. Ik ben er wel benieuwd naar waarom Waarom dat niet eerder geconstateerd is. U zult er wel iets van een indicatie hebben. U bent woordvoerder in deze. Ik zou ook heel eerlijk zeggen, ik heb deze portefeuille pas aan het einde van de zomer gekregen. Dus daarvoor was ik. Vlak na de zomer kwam deze voorspelling. Dat was nog binnen het, het was al in de zomer. In augustus heeft ook burgemeester Velema van Westerwolde, die heeft toen ook al aan de bel getrokken. Maar eigenlijk werd er nog niet gehoor aangegeven. In ieder geval bij het ministerie. Hadden we dit kunnen zien aankomen? Het is altijd achteraf natuurlijk een beetje makkelijk redeneren. Maar als je gaat kijken naar de afgelopen periode, coronatijd, dan zag je dat het aantal asielverzoeken gewoon terugliep. Je zou zeggen dat hoopt zich op een gegeven moment toch op. En met het vervallen van de coronareisbeperkingen zag je ook dat dat aantal direct weer omhoog ging. Ja. Dan hebben we het vooral over nareizigers. Dat zijn mensen die hier al een man of vrouw hebben zitten en die vervolgens deze kant op komen reizen. Daar zit de voornaamste groei ook in. Hadden we dat kunnen zien aankomen? Ja, dat wil ik wel zeggen, achteraf gezien makkelijk redeneren. Maar ook als de burgemeester toch al verschillende malen aan de bel heeft getrokken bij de staatssecretaris, ben ik wel benieuwd waarom daar ook niet direct gehoor aan is gegeven. Meneer Wiene, ik kom even bij u uit. Want u was nauw betrokken bij de asielcommissie eigenlijk van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die commissie is nu op een andere plek gepositioneerd. Waar deze... die commissie is er niet meer. Die bestaat niet meer? Nee. Maar in die commissie, daar heeft u een belangrijke rol in gespeeld. Ik zeg dat even erbij. Wat is uw inschatting waarom dat de signalen, zoals net ook de heer Valstar al benoemde, genegeerd zijn? Nou, laat ik toch even beginnen met te zeggen dat het volgens mij een veel langduriger probleem al is. Sinds begin van de jaren 90 hebben wij de huidige manier waarop opvang georganiseerd is. En daar zie je dat iedere keer er een opeenvolging is van grote aantallen en lagere aantallen. En daar heeft het kabinet in de tijd een bepaald financieringsmodel op losgelaten, wat op zich mooi werkte. Want als er meer vluchtelingen komen, krijgt het COA ook onmiddellijk meer geld. En dat wordt dan meteen ingezet om nieuwe plekken te proberen te creëren. Dat kost heel veel, want als je het op korte termijn moet doen, dan is het veel improviseren, is het personeel zoeken, et cetera. En als ze dan minder zijn, dan komt de minister van Financiën en die zegt ook onmiddellijk inleveren. Inleveren, dat is geld, want er zijn minder asielzoekers. Ja. Terwijl er nog wel heel veel werk te doen is. En bovendien langzaam maar zeker gebleken is dat omdat het iedere keer zo heen en weer gaat, dat het verstandig is om meer reservecapaciteit beschikbaar te hebben voor opvang. Dat lukt dus niet. De COA heeft daar de middelen niet voor, moet middelen weer inleveren. Slaagt er onvoldoende in om capaciteit te hebben die op het moment dat het dan weer wat hoger wordt, onmiddellijk ingezet kan worden. En dat is echt heel erg jammer. Dat is het eerste punt. Financieringssysteem. Het systeem zorgt ervoor dat wij iedere keer opnieuw deze discussie hebben. Hoeveel keer ik het ondertussen al niet meegemaakt heb. En meestal begint er dan van, jongens, het aantal asielzoekers is enorm aan het toenemen. Zijn aan het kijken naar tenten, want dat gaat niet. En er is geen plek en er moet onmiddellijk wat gebeuren. Crisis. En dat kost heel veel geld. Er is ondertussen uit onderzoek gebleken dat het echt goedkoper zou zijn wanneer wij meer stationair reservecapaciteit beschikbaar zouden houden, waardoor je sneller kunt schakelen. En het zou bovendien heel veel van de maatschappelijke onrust en discussie voorkomen. Want iedere keer als je nieuwe locatie opent, is er weer de discussie daarover. Terwijl bestaande locaties, daar weten de mensen in de omgeving van, nou, dat levert helemaal niet zo heel veel problemen op. Daar heb je dan niet die enorme weerstand. En even voordat u naar punt 2 gaat, is dat systeem wat u voorstaat, is dat je eigenlijk zo'n structurele financiering, waar je door een reserve opbouwt, is dat een duurder systeem dan is een goedkoper systeem. Dat ook nog? Ja. Dan vraag je echt af. Systeem. Dan vraag je echt af wat systeem 2 in de weg staat. Ja, nou ja, dat is interessant om daarover te filosoferen. Ik denk dat een van de dingen is, als een crisis is, dan is iedereen doordrongen van het feit, dat moeten we eigenlijk anders doen. De vorige keer, daar was ik nauw bij betrokken, waren zowel de bewindslieden als de topambtenaren als de Kamerleden, die vonden van, dat moeten we zo niet meer doen, we moeten een ander systeem hebben. Daar is men wel enigszins mee bezig, moet ik zeggen trouwens. Daar wil ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Maar men is aan een bepaald aspect daarvan is men wel bezig. Maar dat gaat veel te traag. En dat heeft nog niet het resultaat gehad wat nodig is. Maar het tweede is, je ziet dat er zijn ondertussen nieuwe bewindslieden. De ambtelijke top is vervangen. In de Kamer is de directe ervaring is weggeëpt. En dan zijn er andere prioriteiten. En dan krijgt het toch niet de aandacht die het verdient. Dus het was het idee, we gaan dat doen. Maar het gebeurt niet omdat het niet de politieke prioriteit heeft. Ik kom eens direct uitgebreid, gaan we over deze twee punten even terugkomen. Eerst Rutger Grootwassing. Ja, want ik ben dan misschien wel een beetje een opvolger van de heer Wiene. Want ik onderhandel nu met het kabinet op de landelijke regietafel namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En al ver voor de zomer zagen we dit natuurlijk aankomen. En ik ben het erg eens. We hebben 2015-16 een grote instroom gehad. Toen hebben we echt met man en macht gewerkt in sporthallen, capaciteit opgebouwd. En je ziet gewoon dat die capaciteit heel snel is afgeschaald. En dat heeft vooral een financiële component die op de korte termijn zinvol is, maar op de lange termijn niet. Het is echt pennywise, pound foolish. En ik denk ook dat meegespeeld heeft dat de opvolgende kabinetten toch uit hebben willen stralen. Wij willen niet zo openstaan voor asielzoekers. Ik denk echt dat dat een rol gespeeld heeft. Maar er is een tweede element wat ik graag wil benoemen. Op dit moment zijn er 11.000 statushouders in de opvang die al toegewezen zijn aan een gemeente. Wij hebben bijvoorbeeld in Amsterdam te maken met volgend jaar een verdubbeling van de taakstelling van statushouders. Elke gemeente dus, hè? Want elke gemeente heeft een verdubbeling van de taakstelling. Ja. En we hebben nu al een enorme woningnood. We zitten in een woningcrisis. Je kunt het niet alleen over opvang hebben. Je moet het ook hebben over huisvesting. Ik zal u een voorbeeld geven. In Amsterdam is het namelijk niet alleen statushouders die we willen huisvesten. Nee, er is een enorme concurrentie tussen verschillende groepen die je allemaal wil huisvesten. Je hebt het over mensen uit de maatschappelijke opvang, medisch urgenten, daklozen. Mind you, dakloosheid afgelopen 10 jaar verdubbeld. Wij hebben in Amsterdam behoefte aan 4000 woningen die we toe moeten wijzen aan mensen met een urgentie. En we kunnen er misschien 1800 vinden. Dat betekent echt dat we dat woonelement en die wooncrisis moeten we daarin meenemen. En ik ben blij, want ik zie ook wel wat verandering gelukkig bij bewindspersonen. Dat ze ook zien dat we dit echt samen moeten zien. Hè? Dat het echt gaat over een schaarsteverdeling. En als we niet erin slagen om die wooncrisis op te lossen. En dat betekent ook echt grote stappen vooruit van een nieuw kabinet. Want dit kabinet heeft dat echt laten liggen. Er zijn niet voor niks overal demonstraties. Dan los je dit ook niet op. Ook niet op termijn. En echt als we nu die 11.000, als we die nu weten te huisvesten, misschien zelfs in, dat noemen wij dan tussenvoorzieningen of tijdelijke voorzieningen, en we zorgen dat die mensen over een paar jaar een huis krijgen, dan heb je alweer heel veel ruimte in die capaciteit, in die opvang. En dat is echt nodig. Die schaarste en de combinatie natuurlijk met de woningnood. Dat zijn de hoofdonderwerpen voor de tweede half uur. Want tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Te gast zijn de burgemeester van Haarlem, CDA-prominent Jos Wiene. U hoorde net als laatste spreker Amsterdam GroenLinks-wethouder Rut Groot-Wassing en het Kamerlid voor de VVD, Peter Valster. Zometeen na het nieuws en de reclame zijn we bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1. Saskia Noord kennen we als de succesvolle schrijver. Ik ben een heel opgeruimd, vrolijk persoon. Misschien juist wel omdat ik alle donkere fantasieën in mijn boeken kwijt kan. Ja. Maar is ook als columnist iemand met een geheel eigen agenda. Op NPO Radio 1. Luister naar Kunststof met Saskia Noord. Morgen om 7:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord.

Nederlandse lobby. Met Martijn de Geef. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 is dit WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Eigenlijk zijn er drie problemen die nu met elkaar in contact komen en daardoor elkaar enorm versterken, in de negatieve zin. De capaciteit, asielopvang, de statushouders en vervolgens de woningnood. Dat zijn eigenlijk de drie problemen. Ik zou er nog wel één aan toe willen voegen. Ik ga eerst zeggen wie we aan tafel hebben. Daarna mag u er eentje aan toevoegen. De gast zijn, u hoorde net al even interruperen, Amsterdams GroenLinks-wethouder Rutger Groot-Wassing, het Tweede Kamerlid voor de VVD Peter Valster en de burgemeester van Haarlem Jos Wiene. En meneer Groot-Wassing, wat wilde u eraan toevoegen? Nou, uiteindelijk gaat dit natuurlijk ook over integratie en inburgering. Ja. Want we hebben net gezegd, er zitten heel veel mensen die eigenlijk al recht hebben op een woning nog steeds te wachten in een asielzoekerscentrum. Die eigenlijk gewoon een verblijfstatus hebben. Die onderdeel zijn of zouden moeten kunnen zijn van onze samenleving. En hoe langer we die mensen in een asielzoekerscentrum laten zitten, kunnen zij ook niet inburgeren. En we weten gewoon, als mensen eenmaal hier mogen blijven, dan moeten we echt zorgen dat ze zo snel mogelijk onderdeel kunnen zijn van onze samenleving. Doen we dat niet, wordt het alleen maar moeilijker om ze de taal te leren. Alleen maar moeilijker om ze aan het werk te krijgen. En ik vind echt, daar zouden we ook echt oog voor moeten hebben. Want ja, deze mensen zijn gewoon, heel vaak worden ze gewoon onderdeel van onze samenleving. En moeten we ze dus ook gewoon zo snel mogelijk die plek geven. Merkt u bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam dat ook het draagvlak voor deze opvang en de toewijzing van woningen onder druk staat? Als veel mensen geen woning kunnen vinden, de wachtlijst om een sociale huurwoning te vinden maar langer en langer wordt. Het gaat geloof ik om 7 of 9 jaar al in Amsterdam zoiets. Wat was het ook weer het laatste? Nou, ik denk nog wel iets langer. Nou, hier. Nee, kijk, ik denk, maar ik denk dat in Amsterdam het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en het huisvesten van statushouders, ik denk dat het draagvlak nog steeds vrij fors en aanwezig is. Maar de vraag was even of u hem voelt dalen. Hij kan wel fors aanwezig zijn. Ik denk dat die landelijk wel daalt. Omdat we landelijk echt wel discussies hebben over moeten statushouders nog voorrang krijgen of niet. Bijvoorbeeld, er is een gemeente, Castricum in Noord-Holland, die zegt, we gaan niet meer woningen toewijzen. Ik vind dat zelf wel heel slecht. Ik vind dat we dat nog steeds moeten doen. Als je mensen uitlegt dat het echt niet zo is dat elke vrijkomende sociale huurwoning naar een statushouder gaat, dan snappen mensen dat ook wel. Maar natuurlijk staat dat onder druk, omdat we schaarste verdelen. Ja, dat is overigens, daar heb ik in de tijd ben ik daar ontzettend boos over geweest. Maar dit waarover? Is, nou, over het feit dat dat was, via de wet was dat geregeld dat dat een automatisme was. Die prioriteit van statushouders. En die heeft het vorige kabinet eruit gehaald. Dus die heeft gezegd van, die halen we uit de wet. Gemeenten zijn wel verplicht om die mensen te huisvesten, maar de voorrang staat niet meer in de wet. En sommige gemeenten zeggen, nou ja, dan doen we het ook niet. En dan leidt dat weer tot extra problemen. Dus het is echt een heel vervelend mechanisme, moet ik eerlijk zeggen. Want het kabinet ziet ook, weet ook, die mensen moeten toch een huis hebben. En door het probleem bij gemeenten neer te leggen, wordt het er niet beter op. Ja. Meneer Valster, kom bij u, Kamerlid voor de VVD. Toch, hè, je kan zeggen, je kan misschien ook proberen extra bij te bouwen. En je kan allerlei creativiteit doen. Maar ook meneer Groot-Wassing geeft aan, ja, hij zegt nog, er is genoeg draagvlak, maar hij voelt hem wel onder druk staan. Mag ik toch even zo... In het land zie ik dat zeker onder druk staan. Maar zelfs misschien ook in een gemeente als Amsterdam. Vervolgens, als je dan doorkijkt de toekomst in, dan gaat dat natuurlijk ergens, gaat er wel het schip keren. Dat op een gegeven moment draagvlak echt wegvalt. Nou, ik denk dat er in de verschillende gemeenten, dat er eigenlijk al weinig draagvlak is. Sowieso voor de komst van de AZC. Ook voor de opvang van statushouders in woningen. Nou, daarom, en daar hadden we het net ook al even over buiten de uitzending om, is het wel belangrijk dat er ook flexwoningen worden gebouwd. U haalde net zelf het voorbeeld van Castricum aan. Daar zijn ze, daar loopt ook een van de pilots. Die wordt onder andere ook in Rotterdam uitgevoerd. Daar staan flexwoningen of containerwoningen, zoals je wil noemen, om in ieder geval ervoor te zorgen dat die statushouders weer uit die AZC's gaan en in ieder geval tijdelijk gehuisvest worden in een versoberde woning. Ik denk dat daar de statushouders bij geholpen zijn. Ik denk dat daar de druk op de asielketen ook in ieder geval enigszins mee geholpen is. Dus ik hoop wel dat we die pilots eigenlijk ook breder gaan uitrollen de komende jaren. Het is volgens mij nog niet echt een succes wat ik ervan gezien heb. En volgens mij blijft de vraag natuurlijk toch, geef je mensen een plek of niet? Ik ben het overigens wel met u eens over het draagvlak voor asielopvang. Wat ik zie is dat we eigenlijk ook de afgelopen jaren heel vaak grote bulklocaties hebben geplaatst in gemeenten die soms gewoon vrij klein waren. En ik vind dat je ook daarvan af moet vragen, wat is nou de draagkracht van een gebied? En ik zou er eigenlijk wel naartoe willen dat we, nu hebben we taakstellingen per gemeente voor statushouders. ouders. Ik zou eigenlijk ook wel willen dat we naar misschien een regionale taakstelling voor opvang gaan. Omdat je ook ziet dat die opvang niet gelijkelijk is verdeeld. Ja. En dat, ik zou ook willen dat we dus ook afgaan van die grotere locaties. En ik snap, hè, nu uit kostenoverweging wordt vaak gezegd, het moeten grote locaties zijn. Terwijl je soms met kleinschalige opvanglocaties misschien wel meer kunt bereiken. Dat is op het ogenblik officieel beleid, dat men dat wil. In alle veiligheidsregio's, want dat is dan de eenheid waar men een beetje naar kijkt, wordt er gepraat over de vestiging van een AZC als het nog niet is. En dat zijn er aardig wat, vooral in het westen van het land. Want het gek is, in het westen van het land wonen de meeste mensen. Daar worden dus ook uiteindelijk de meeste statushouders gehuisvest. Maar de AZC's zitten vaak in andere delen van het land. Dus met name daar wordt er gekeken van, kunnen wij zorgen dat daar ook AZC-ruimte komt? En dat heeft twee voordelen. Dan kun je al, als mensen nog in het AZC zitten, maar ze zitten al vlak bij de gemeente waar ze uiteindelijk gehuisvest worden, kun je sneller beginnen met de inburgering. Want ik ben het er ook ontzettend mee eens. Een van de allergrootste problemen is, veel van die mensen komen hier met dromen van, wij willen in het Westen, daar liggen onze kansen, daar willen we aan de slag. En als we hier jaren en jaren van frustratie en niets doen creëren, dan blijkt dat heel veel mensen uiteindelijk helemaal niet meer aan de slag komen en levenslang afhankelijk blijven van een uitkering. Ik denk dat als we iets moeten doen, dan is het zorgen dat we die integratie zo snel mogelijk oppakken en daardoor mensen ook helpen naar werk. Maar even terug naar de situatie nu in het uitpuilende AZC Ter Apel. Ja. Het feit dat je toch relatief weinig gemeenten ziet of regio's die zich melden bij Ter Apel en zeggen, wij komen jullie ontlasten, wij gaan nu zoveel mensen opvangen. Nou, dat gebeurt nu dus wel. Nou, we hebben net gehoord dat gebeurt. Jawel, maar. Nee, maar dat gebeurt op verschillende plekken. Bijvoorbeeld ook in Amsterdam hebben we echt wel gehoor gegeven aan deze noodoproep van het kabinet. Op 3 verschillende plekken in de stad. Het zou misschien nog iets meer moeten. Hè? Want we zien nu ook dat er ook wat geïmproviseerde plekken zijn. In Nijmegen, Heumenshoord. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het ook best lastig. Bijvoorbeeld in Amsterdam hadden we tot voor kort 250 mensen op het marineterrein. Dat is dan een pand van defensie. Ja, daar zou je gewoon best makkelijk wat langer een hele grote groep mensen kwijt kunnen. Maar dat wil Defensie dan niet. Ja. Ik zou willen voorkomen dat het kabinet gemeenten gaat aanwijzen om het te moeten. Ja, ik denk dat er dus best ook met gemeenten te praten valt, dat die opvangcapaciteit verbeterd kan worden. Ook door gemeenten, want ik zie echt wel veel gemeenten nu bewegen. Maar er moet er volgens mij ook iets voor terugkomen. En dat betekent dat je aan die wooncomponent, dat je daar echt iets aan doet. En dat is flexwoningen. Wij noemen dat een tussenvoorziening. Hè. Je kunt mensen best een tijdje in een tijdelijke locatie laten, als er maar perspectief is op een echte woning. Want een echte woning is cruciaal voor die inburgering. Want ik ben het heel erg eens met de burgemeester. Gelukkig krijgen we een nieuwe inburgingwet. Maar we moeten echt investeren in mensen als we willen dat ze echt onderdeel worden van die samenleving. Maar dat is de ene kant waar de oplossing toe zit. Dus het sneller doen, mensen laten integreren, et cetera. Maar ik wil toch ook even een andere kant kijken. Meneer CVD-Kamerlid, kun je op een gegeven moment zeggen, als draagvlak ook zodanig onder druk komt te staan, dat je op een gegeven moment moet zeggen, wij als Nederland zijn in ieder geval tijdelijk gezien de schaarste van de woningen, de woningnood in dit land, zijn wij minder in staat om zoveel mensen op te vangen? Nou, want we hebben het nu eigenlijk de afgelopen 3 kwartier alleen maar gehad over, ik zei dat vandaag tijdens het werkbezoek ook, het moment dat deze mensen al binnenkomen, ik ga niet zeggen dat het dan al te laat is, omdat je ook nog een aantal mensen in ieder geval kan gaan uitzetten, maar we moeten natuurlijk vooral gaan kijken naar wat kunnen we doen aan de instroom. De instroom is momenteel hoog, dat is niet alleen ons probleem, dat is een probleem wat je ook in België, ook in Duitsland ziet. dat is gewoon een Europees probleem. Nou, er wordt momenteel Brussel wordt er ook vinden er overleggen plaats om te komen tot een nieuw asielstelsel. Ja, wat VVD betreft en wat mij betreft moeten we nog meer gaan kijken naar het opvangen van die mensen in de regio. Ook ervoor gaan zorgen dat die controles. Ja, maar de meeste mensen worden natuurlijk gewoon in de regio opgevangen. Ja, dat klopt. Er wordt 86% in de regio opgevangen. Maar dat mag voor mij nog wel te hoog zijn. Maar volgens mij moeten we. Ik zou helemaal niet de verantwoordelijkheid willen ontlopen om ook gewoon hier mensen op te vangen. En we hebben het nog steeds over aantallen die ik overzichtelijk vind. Dus ik vind helemaal niet dat dit nou moet leiden tot de grenzen moeten dicht. We kunnen geen mensen meer opvangen. We hebben die rol ook gewoon te spelen. Dat is de andere uitstap. Dat zeg ik ook niet. Nee, maar tegelijkertijd, we moeten wel ook onder ogen zien dat er bijvoorbeeld doelbewust beleid geweest is om het aantal sociale huurwoningen heel actief terug te brengen. Dat is überhaupt al een probleem. En ik vind dat we dus een groter aantal betaalbare huurwoningen moeten hebben. En dat is zelfs voor daklozen, voor medische agenten al een probleem. Ik denk dat we kun je dit gewoon aan. Nee, maar ik denk dat we aan deze tafel, waarschijnlijk ook de meeste luisteraars, dat meer huizen is in alle opzichten voor alle problemen een goed punt. Maar ik wil toch nog betaalbare huizen dan vooral, hè? Zeker, zeker. Maar ik wil toch naar de andere kant van... Voordat we in bouwen vervallen, hè? Betaalbaar bouwen, dat is belangrijk. Ja, maar we bouwen meneer Wiene. Nou, ik kan mij voorstellen dat die vraag ook gesteld wordt. Van ja, als er onbeperkt mensen zouden instromen, dan kun je dat niet waarmaken. Dat is ook zo. Wij zijn in Nederland niet in staat om alle problemen van vluchtelingen in de wereld op te lossen. We hebben wel internationale verdragen getekend, waardoor wij ook een deel van die problematiek ook bij ons zullen oplossen. En daar moeten we gewoon voor zorgen dat we daarvoor geëquipeerd zijn. Nou, daar hebben we het over. Dus zorgen dat er dan voldoende capaciteit is. En overigens snap ik dat er heel erg goed nagedacht wordt, ook in internationaal verband, om te kijken van hoe werkt dat hele stelsel. Ik heb al vaker gezegd dat ik er heel erg voor zou zijn om misschien nog wat strakker te kijken van naar echte vluchtelingen. Dus en dan bedoel ik mensen die bijvoorbeeld vervolgd worden, hè, vanwege geloof, geaardheid, het volk waar ze toe behoren, de minderheid waar ze toe behoren. Dat is nog weer een wat ander verhaal als mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en natuurgeweld en dergelijke. Misschien moeten we op dat punt nog wel eens nader kijken van moeten bepaalde dingen niet veranderen. Ja. Maar er zal altijd in Nederland sprake zijn van een aantal mensen wat beroep doet op ons. Oké, een aantal. Maar het gaat mij even om de grootte van dat aantal. Laat ik uw partij met CDA, die volgens mij de laatste verkiezingen, ik weet dat Hugo de Jonge die tijdelijk lijsttrekker was, heb ik het over gehoord, ook de vorige verkiezingen een paar keer. Dan zie je een verkiezingstijd, dan gaan politici zeggen, we moeten de paarse olifant durven benoemen, misschien moeten we quota durven noemen. Moeten we zeggen, tot zover gaat onze opvangcapaciteit. En niet flauw bedoeld, maar meestal direct na de verkiezingen hoor je er wel wat minder van. Nee, want het is in de praktijk heel lastig. Want het punt is namelijk, als je zegt, wij kunnen 20.000 mensen kunnen wij hier in Nederland opvangen. En dan komt de 20.000 eerste. En dat is iemand die overduidelijk vervolgd wordt. En als je die terugstuurt, dan eindigt het heel droevig. Dat kan dus niet zomaar. Dus het is, je kunt er wel over nadenken. Van zou dat niet op de een of andere manier kunnen? Dat je zegt van joh, zijn daar internationaal afspraken over te maken? Maar de implementatie daarvan is buitengewoon ingewikkeld. En daarom is het ook tot nog toe nooit gelukt om daar een goed werkend stelsel over af te spreken. Meneer Grootwassink zegt net dat hij de aantallen noemde u eigenlijk overzichtelijk. Dat woord gebruikte u. Ja, dat kunt u natuurlijk met alle oprechtheid vinden. Maar er zullen ook van Nederland zeggen, nou, die hebben daar een heel ander woord voor. Ja, meneer Valster, ik kom eens wel bij u terug. Meneer Valster. Zo overzichtelijk vind ik het niet. Het is na 2015 is het volgens mij het hoogste aantal wat we nu binnenkrijgen. Gezien het aantal woningen dat beschikbaar is, vind ik het eerder onwenselijk in plaats van overzichtelijk. Ja, en daarom kom ik weer terug op dat je het in Europa moet gaan oplossen. Het is een Europees probleem. Zorgen voor, en de heer Grootwassink zei net, ja, de meeste worden al in de regio opgevangen. Dat klopt, 86%, maar ik heb het liefst dat ze allemaal in de regio worden opgevangen. Ja, want daar komt, nou, ik snap dat is een ideale wereld. Ik weet dat. Nou, niet mijn ideaal hoor. Nou ja, mijn ideale wereld is dat hier uiteindelijk gewoon nul asielzoekers zijn. Ik weet dat het een ideale wereld voor mij is. Maar ik weet dat niet een wereld dat is het zonder vluchtelingen. Maar ik weet wel dat je wel zien dat er mensen zijn die vervolgd worden. En daar moet je oplossingen voor hebben. Zo goed als Joodse mensen. Het is altijd een beetje een makkelijke vergelijking, maar tegelijkertijd hij is ook zo verschrikkelijk duidelijk. Mensen die voor hun leven echt op de vlucht slaan, ja, die moeten geholpen worden. Nee, maar het probleem nu is, we hebben het vluchtelingenverdrag, dat is in de jaren 50 is het op. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die op de vlucht waren voor oorlog, dat ze na die oorlog vervolgens ook weer terugkeren naar huis. Is dat tegenwoordig gewoon eigenlijk een open uitnodiging. Kom naar Europa. Ik wil hier ook gewoon blijven. Daar zou je met elkaar best nog wel discussie over kunnen voeren. Overigens, daar zitten menselijke kanten aan. Want iemand die hier jaren woont, die hier relaties heeft, die hier. Dat is niet zo simpel om te zeggen, ja, ga nu maar terug. En dat gebeurt soms ook wel. Wij hebben in Haarlem op dit moment tientallen Afghaanse Nederlanders. Dus dat zijn mensen met de Nederlandse nationaliteit. Toen in Afghanistan een ander bewind kwam, zijn ze teruggegaan naar Afghanistan. Omdat ze zeiden, wij willen ons land opbouwen. Wij gaan daar weer wonen. Wij gaan daar weer zitten. En nu zie je dat daar het regime weer wisselt en dat ze vervolgd worden en hun leven gevaar loopt. En dan vluchten ze toch weer terug naar Nederland. Nou, en ik wil ook wel even iets nuanceren hoor. Want ik heb toch niet het idee dat het nou zo is dat wij zeggen, kom maar hier en iedereen allemaal. Daarvoor verdrinken er net iets te veel mensen in de Middellandse Zee. Daarvoor is de situatie op de Griekse eilanden net iets te schrijnend. Dus ik heb dat idee helemaal niet. Ik vind inderdaad dat wij ons eerlijke deel moeten nemen. Ik denk dat wij in Nederland mensen op kunnen nemen. U zei net, we hebben er geen beschikbare woningen voor. Dan kun je denken, het ligt aan de mensen of het ligt aan de woningen. Mijn stelling is, er moeten dus meer woningen komen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd, hè, ook, maar dat is misschien wat andere manier gekeken. Er zijn ook bijvoorbeeld adviescolleges van dit kabinet die ook gezegd hebben, willen wij de tekorten op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld in de zorg aankunnen, dan hebben wij echt ook nieuwe mensen nodig. En ik vind dat ook helemaal niet raar. Ik vind dat goed. Het is belangrijk dat we zorgen dat mensen snel onderdeel van onze samenleving kunnen zijn. Dat is absoluut zo. En ik wil ook in ieder geval in die zin wel aansluiten. Eigenlijk praat je over een veel breder probleem. Daarom wordt het dan ook aangeduid als migratie. Dat gaat niet alleen over vluchtelingen. Dat is een deel daarvan. Maar ik spreek regelmatig werkgevers die aangeven dat ze hun bedrijf zonder buitenlandse werknemers niet meer overeind kunnen houden. Het lukt gewoon niet om voldoende personeel te vinden. Dus daar zit ook een aspect aan. Het is een verschrikkelijk ingewikkeld vraagstuk. Maar ook van buiten hoor. Als je naar Amsterdam kijkt, komen er ook heel veel mensen van buiten de EU. Nee, maar kijk, ik ben het wel met u eens dat het Europese asielbeleid moet echt op de schop. Hè? Bijvoorbeeld die Dublin-regels, daar word ik helemaal. Moet u even toelichten, Dublin? Ja, Dublin is dat als iemand in Europa komt, dan moet hij eigenlijk, kan hij in het land waar hij als eerste is een aanvraag doen. Maar heel vaak reizen dit soort mensen door. En dan is de regel, als je anderhalf jaar lang onder de radar blijft, kun je daarna in bijvoorbeeld Nederland een asielaanvraag doen. Ja, dat is dus een prikkel voor mensen om in de illegaliteit te verdwijnen. Dat is niet handig. En we moeten dit echt, we moeten toe naar een systeem van gereguleerde Europese migratie. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. En voor vluchtelingen moet altijd plek zijn. Als er echt een situatie is, moet er altijd ruimte zijn. Oké, maar hoe dan ook is de situatie, iedereen is voor meer bouwen, maar voordat die huizen er staan en dat allemaal gebouwd is, zijn we een tijdje verder. En onderwel, dat dit een probleem is. Op één moment, onderwel zien we dat het draagvlak onder druk komt te staan. We zien dat er ook allerlei andere getallen worden genoemd. Dan gaat het over asielzoekers, dan gaat het over vluchtelingen. Alles loopt dwars door elkaar. Je hebt ook nog te maken, inderdaad, meneer Wiener, wat u net zei. In sommige bedrijfstakken is er zelfs letterlijk, zijn er mensen nodig. Die moeten bijna gerecruiteerd worden. Eigenlijk, nu, daar kom ik bij u uit. Zou het niet eigenlijk het beste zijn als je eens in alle openheid met alle getallen op tafel gemijnpert een tweedaagse plenair debat in de Kamer uitschrijft, maar dan ook alles doorloopt? Dit hebben we nodig, daar willen we strenger zijn. Waarom zo gaan we het alleen aanpakken in de Kamer? Ik zou eerlijk gezegd, ik zou hier erg voor zijn. Hè? Want misschien moeten we wel een beetje uit de ideologische loop graven. Ja. Ik zou daar best dat voor zijn. Dat zegt u ook, neem ik aan, tegen uzelf en tegen uw eigen partij? Zeker, zeker. Nee, want ik vind dat als je de emotie en de ideologie hiervan afhaalt, dan kun je daar op een objectievere manier naar kijken. En volgens mij zijn we het allemaal eens dat echte vluchtelingen moeten altijd een plek hebben. We hebben te maken met personeelstekort. Maar ik zou het, en ik dicht, het parlement is natuurlijk het hoogste orgaan. Maar ik zou daar wel dan een breder gesprek over willen voeren. Want dan moet je daar ook werkgevers bij betrekken. Moet je ook gewoon burgers bij betrekken. Dan moet je dat wat mij betreft echt breder doen. Maar ik zou dat een hele interessant vinden. Maar dat wordt eigenlijk een open uitnodiging om iedereen dan deze kant op te halen. Kom alsjeblieft in Nederland. Dat is daar ook een onderdeel van. Want dat is volgens mij de andere kant. Dat kan niet. Dat kan deze samenleving niet dragen. Ook echt niet. Ik bedoel, niet alleen mentaal niet, maar ook economisch niet. Dat leidt tot chaos. Dat kan niet, willen we niet. Maar je zou wel met elkaar kunnen kijken van hoe kun je op een wat beter gestructureerde manier dit probleem, wat iedere keer zich dan als het ware, soms weer met een hele grote aantallen voordoet en dan lijkt het weer weg te ebben. Nou, dan denken we er even een tijdje niet aan en dan komt het weer terug. Hoe kun je daar op een wat reëlere manier mee bezig zijn, zodat je beter voorbereid bent, zodat je die grote problemen die we nu dan weer even tegenkwamen, minder hebt. En tegelijkertijd ben ik er ook heel erg voor om structureel met elkaar te praten over van hoe willen wij omgaan met migratie, vluchtelingen in Europa en in de wereld. Ja, en inclusief ook dus de excessen. Dus met geweld, overlast, et cetera. Zeker. Dan moet je het hele pakket durven meenemen. Het is in het verlengde van wat er net over integratie gezegd is. Er zijn landen die nodigen vluchtelingen uit. Dat klinkt dan heel gek, want wij hebben de neiging om te zeggen, ja, je houdt ze zoveel mogelijk buiten. Maar er zijn dus landen die nodigen vluchtelingen uit. En wat betekent dat? Dat die mensen vanaf dag 1 dat ze hier komen, beginnen ze meteen aan een enorm integratieproces. Wat wij jarenlang doen, namelijk eerst toetsen, nadenken, kijken, een plek zoeken, dat is dan allemaal overgeslagen. Die mensen beginnen direct met het integratieproces en de winst die dat oplevert is groot. Maar dat is wel een andere manier van denken, een ander systeem, en daar zou je met elkaar eens over na kunnen denken. Dat is exact het punt van de VVD. Vang ze op in de regio en ga dan vervolgens zorgen dat ze op uitnodiging deze kant op komen. De burgemeester iets anders, maar, hoor. Maar, ja. Maar kijk, even. Je moet even. Ik zat vanmiddag zit ik wat al die stukken te lezen. Dan lees je het IND heeft te weinig capaciteit. Het werk overstroomt hem. Het COA hebben we het net over gehad. Te weinig geld. Het is overigens een vergelijkbaar probleem. Hè? Ook het IND die heeft een financiering die achter de feiten aanloopt. Maar het punt is dat je gevoelsmatig geef je de bevolking van een land mee dat het gewoon niet echt onder controle is. Het lijkt alsof het ons elke keer over. Nee, maar even dat het ons overvalt. En dan lees je weer. Ik zeg het toch maar even. In de krant. Ja, natuurlijk wil je vluchtelingen. Wij spreken homoseksuelen die worden vervolgd om hun geaardheid. Ja, dan lees je weer zo'n stuk. Natuurlijk, iedere asielzoeker die je bekomt, die noemt zich dan een homoseksueel die vervolgd wordt. En by the way. Ik begrijp het ook nog dat ze het doen. Alleen, ja. Het geeft een enorm gevoel van geen regie, geen controle. Het overkomt het de hele tijd. We moeten de hele tijd achter de feiten aanlopen. In combinatie met een woningnood, dan gaat een draagvlak onder druk staan. En daar komt op middellange, dan wel lange termijn, komen daar brokken van. Ja, maar dit is ook zoveel, meneer Valster. Ook zoveel gecompliceerder. En dat heb ik vandaag in Ter Apel ook wel gezien. Hè. Wat wij hier vanuit, in dit geval Hilversum, denken dat we het probleem natuurlijk wel even oplossen. Maar als je kijkt naar voorheen de veilige landen, dan had je voornamelijk over Marokkanen en Algerijnen. Inmiddels is Algerije ook alweer van het veilige land afgevallen. Dus ze hebben alleen Marokko nog als veilig land. Wat zie je gebeuren is dat veel Marokkaanse jongens die binnenkomen, die komen daar vervolgens naar de Apen en die zeggen dat ze uit Algerije komen. Dan moeten ze in het proces van de IND moeten ze allemaal gaan aantonen of dezegene wel uit Algerije komt of dat hij uit Marokko komt. Het kost zoveel tijd. Maar meneer Valster, ik kom zo bij u. Meneer Valster, hoe groot is nou de kans dat je natuurlijk als VVD zegt, jullie staan voor een streng beleid, en dat je op een gegeven moment komt die formatie. En als mevrouw Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, heeft net de formatie weer gemaand tot het maken van snelheid. Hoe groot is nou de kans dat er uiteindelijk toch weer een halfbakken passage in dat regeerakkoord komt? Nee, maar, en dat we dan zeggen, ja, we wilden wel, maar in Europa zijn ze niet uitgekomen en het gaat toch net niet lukken. We hebben het geprobeerd, toch niet gelukt. Nou, zoals ik net al zei, vindt er in Brussel momenteel in Brussel vindt er momenteel onderhandeling plaats om te komen tot een nieuw asielstelsel. En ondertussen moeten wij kijken wat we nationaal kunnen doen. Om maximaal, wat mij betreft, te schaven. We kunnen het beter organiseren, dat is één. En in de tweede plaats, ik vind echt, wij kunnen dus inderdaad met elkaar op een hele, en dat is niet alleen een kwestie van een kabinetsformatie, en ook niet alleen een kwestie van de Tweede Kamer, maar wij kunnen met elkaar ook op een serieuze manier die discussie voeren. Alleen dat ben ik wel eens. Dat zal dan met wel in het Europees verband. Nou, dat volgens mij zeggen eigenlijk alle anderen dat ook. Je moet daar natuurlijk in Europees verband wel afspraken over gaan maken. Als je als Nederland dat in je eentje gaat doen, dan denk ik dat het ergens. En als u zegt afspraken, betekent u dat u dan ook bent voor strengere afspraken dan ze op dit moment zijn? Nou, in ieder geval andere afspraken. Ik weet niet of ze in elk opzicht strenger zijn. Maar leiden tot minder instroom? Dat weet ik niet. Ik heb net al gezegd, ik zou het liever op een andere manier willen. Bijvoorbeeld door uitgenodigde vluchtelingen die vastlopen. Die zijn in de regio. Daar moet een plek voor gevonden worden. En daar kunnen wij iets voor betekenen. Maar als het zou lukken om dat beter op die manier te doen, dan kun je wellicht ook tegelijkertijd zeggen van dat de instroom van mensen die hier zelf komen, dat je daar op een iets andere manier mee omgaat. Meneer Grootvassing wilde reageren. Ja, want ik ben het eigenlijk. U zei net, er is geen regie en weinig coördinatie. Ik ben het eigenlijk met u eens. Ik vind eigenlijk dat er echt best lang falend beleid is. Omdat we gewoon niet duidelijk hebben durven kiezen over wat we willen met migratie en met vluchtelingen. Als je ziet dat bijvoorbeeld nu ook voor 2023 geloof ik weer een bezuiniging bij de IND is ingeboekt. Ja, dat is echt pennywise, pound foolish. Wij kunnen dit aan. Dat betekent soms misschien wel investeren. Maar dat betekent ook eerlijk zijn. En we moeten dus ook eerlijk zijn over wat we willen en hoe we het willen. En wat we kunnen opvangen. En maar zegt u dan ook, is dan een conclusie met alles wat u nu meemaakt, dat u zegt, misschien moeten we zeggen, kunnen we beter minder opvangen, maar dan die mensen die we dan wel opvangen, beter kunnen opvangen? Nee, want ik ben ervan overtuigd dat we de mensen die waarvan we nu, want we hebben het nu over instroom, hè, niet al deze mensen krijgen uiteindelijk een status. Ik denk dat, als je kijkt naar Europa, wij deze mensen waar we het nu over hebben, die een status krijgen, kunnen opvangen. Alleen de vraag is, durven we ook te kiezen om deze mensen echt onderdeel van onze samenleving te laten zijn? Of vinden we, zoals tot voor kort bijvoorbeeld bij het inburgering was, door ze een leenstelsel in te rommelen, dat we ze eigenlijk een beetje buiten de boord willen houden? En ik geloof daar niet in. Want ik geloof erin, als je mensen een status geeft, dan moet je direct vanaf het begin werken, zodat ze onderdeel van ons land. Er is ook nog een verschil tussen een tijdelijke VVD? En permanente status. Zeker, dat dus snap ik. Maar zelfs mensen voor een die een tijdelijke status hebben, ja, die ga je laten inburgeren. Zou ik zeggen, die moet je zo snel mogelijk laten werken. Want dan hebben ze ook een... Meneer Grootvast, u heeft in dit programma volgens mij kraakhelder uitgelegd wat u aan die kant, als het gaat om het probleem oplossen, wil doen. Maar mijn vraag is toch nog heel even aan de andere kant. Namelijk gewoon met de instroom. Vindt u dat u zegt, het zou goed zijn als we dat wat strenger maken, zodat er minder instroom is, zodat we die ook beter kunnen opvangen? Nee, want ik denk dat het probleem niet zozeer ligt in de instroom. Ik vind dat wij onszelf tekort doen, omdat... Het gaat ook om aantallen op een gegeven moment. We hebben gewoon falend beleid. Als wij u vindt dat er niet een te hoge instroom is? Nee, en als wij van 15, 16 van flexibele capaciteit hadden gehouden, dan hadden we deze instroom aan. Als de IND gewoon normaal gefinancierd was, hadden we die mensen snel kunnen helpen, hadden mensen niet zo lang in een asielzoekerscentrum gezeten en hadden ze misschien ook teruggekund. En nu zitten mensen te verpieteren en ik vind dat onacceptabel. Meneer Wiene, u met gefronste wenkbrauw krijgt u nog de kans om nog één uitsmijter ter tafel op te brengen. Het moet in ieder geval beter georganiseerd en ik vind dat er alle ruimte is om dan ook heel serieus te praten. Hoe kun je een beter stelsel krijgen? En dan snap ik ook dat je praat over de manier waarop hier aantallen terechtkomen. Maar in ieder geval moeten we het beter organiseren. Het laatste woord is voor VVD-Kamerlid de heer Valster. Nou, laten we het gezellig even. Ik wilde beginnen over de gemeente. We hadden het probleem ook niet kunnen hebben als er meer statushouders uiteindelijk ook in die gemeente